از این چون کشتیگیرم بود اون خصلت انسانی رو داشت، در سینما هم رفتارش جوان مردانه بوده، این بود که جای خودش رو باز کرد بین همکاران خودش، اول از محبوبیت فوق العاده برخوردار بود، انسانی بود که کمک میکرد، کار خیلی با هم بزرگی فردین انجام داده، کارهایی که شاید یک هزارمش این ثروتمند رو انجام ندادن. مهم هم یعنی نرش اومد تو هزینه تحصیل یک جوان رو گردین برافته بگیری که این جوان دکتر بشه، پزشک بشه، اونم به خاطر قولی که یک مادر داده بود بچه خودش، اینو من دفعه من بازگو کردم و فردین، این مادر میره سراغ فردین میگه من شنیدم تو جوان مردی، اومدم کمکم کنی، من همچه قولی به بچه هم داده بودم، گفته بودم اگه تو امتحان ازام خارج بدی قبول بشی من پول تحصیلی تو رو فرار میکنم، تو رو میفتن بری خارج دست بخوری، حالا او رفته امتحان داده قبول شده اما من وضع مالی اجازه نمیده، من نمیخوام شرمنده بچه هم بشم، فردین برید مسافرت رو میگیره، لباس بر اون بچه میگیره، تمام مایحتاج سفر رو مهیا میکنه و پول دانشگاهش هم میداده تا زمانی که اون فارغ التحصیل میشه پزشک میشه. Yes. مامان سعی میکنیم که انشالله در خارج از کشور خاطرش رو زنده نگه داریم. تمام جایی که میتونی همه باید یعنی وظیفه تک تک همه واقعا عزیزی بود دل درد همه چی میخورد یادم میاد مندن که بود اومده بود من در دیدنش رفته بودم صحبت شما شد گفتم که آقای فرزین دوباره راستی بود روی صحنه گفت فرزین همیشه خواهد درخشید برای ما گفت اگه دوباره هم بیاد روی صحنه بهتر از قبل خواهد درخشید واقعا فکر میکنم یکی از آرزوهاش این بود که بعد از ملک ظرفی یک بار دیگه با فرزین کاری رو بیار روی صحنه من دست میخواستم بعد از این جریه بزرگ و هم استفاده کنم اونم اینه که از فرزین عزیزمون بخواهیم که بیاد بیرون و در خارج از کشور یک بار دیگه ما شاهد اون آدمهایش باشیم روی صحنه تئاتر و سینما چون دوستان در خارج کارهای تهیه کردن و هر چندی پیش به صحبت شما با دوستانی که اومدن ندیدن پاره اسرائیل داره رشیدی اینها برای تهیه فیلمی همه معتقدن که فرزین همچنان خواهد درخشید دوباره در تاریخ سینما و تئاتر ایران اینو من میخوام از شما همین الان بیاد علیاتر این قول بگیرم که برای کارهایی که برای شما در نظر گرفته شده بتونیم افتخار داشته باشیم ملت ایران یک بار دیگه فرزین رو صحنه تئاتر و سینما رو خودش ببینه این بار از خارج از کشور شروع بشه و بیاد ملت 70 میلیونی ما دوباره فرزین رو ببینه از پاریس از لس آنجلس از لندن دوباره اون پیام هنری خودش رو پیام مردمی خودش رو پیام ایاری و قهرمانی خودش رو یاد ملت فرزین ایاری است که از یادگار دوران تختی است که به سینما آمد برای همینی که راه نوینی هم گشود در تاریخ سینمای ما راه ایاران و جوان مردان این دوباره به سیزن داشت به داری خدید برمان تو برم خیلی خیلی مشکل من تو هم نستنه تمام عمرت و فعالیت و سربت و همه تو کار سینما و تاعت گذاشتی میدونم که چقدر دلت میسوزه واقعا در این ماجرایی که اتفاق افتاده خب چاره چیه دیگه یعنی همیشه اراده خداوند و اراده مردم پیوند یافته و همونطور که اصلا الان اصلا کلن یک فیلم نامه و یک نمایش نامه آماده است که برای فرزین که بتونه دوباره بیاد روی صحنه همونطور که اصلا من اینو به زنده یاد علی حسنی که گفتم خود اونم گفت یک هزار یه برنامه دارم من برای این ایارمون در همین اساسی که یکی از این نمایش نامه اصلا برای که نوشته شده به یاد فرزین و نام امو ایار بابا شرم نیروز و جوانمرد میدین های کشتی ایران که افتخار بزرگی رو کسب کرده خصوصا که علی حاتمی نتونست تختیش رو تا تموم بکنیم و بتونیم اینو ادامه بدیم به گونه های دیگه و دوباره مردم این فرزین رو ببینن روی سرمه سینما رو دارم. شهیدی چرا سایه از سر من هرگز کجای این درانی تو میشه باور من یار قدیم همیشه زمین به گلشن یاران تو عطر نسیم راه تو بسته دل تو شکسته به موی سفید و به چهره خسته ناز اون ترزه بطن خانی تو شور شادی و پریشونی تو با همه خاطره ها به مزار دنیا شاهی بایی دارم عشق دلگونی دارم من تو را به گنج قارون نمیدم به زر و مال فراون Oh, نسیم راه تو بسته که تو شکسته بمون سرید و به چهره خسته. Trois possibilités pour regarder Mère TV 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Premièrement, par internet, mèretv.com.